Isi kamni, isi kamni, are chucha sas. Amen tikne, amen tikne, kanji chicha nas. Asma efta, efta besh, alaikana, efta, efta bardesh. Τώρα, τώρα, τώρα έχει έρθει η ώρα να τελειώσουμε το κίνημα αλλαγής. Οπ, οπ, λε, λε, λε, λε, λε. Κιτσι, κιτσι, κιτσι, αλε, αλε, τσι. Είμαι εδώ για να ***σω. Να ***σω και να αγκαλιάσω κυρίως αυτούς που διαφωνούν μαζί μου. Είμαι εδώ για να ***σω. Hey, κιτσι, κιτσι, κιτσι, αλε, αλε, τσι, τσι. Είμαι εδώ για να ***σω. Είναι εδώ για το λόγο που μόλις μας ανακοίνωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Μπορεί να τον έστειλε η Φόφη με τον λίγο παράξενο τρόπο που τον έστειλε, αλλά όμως, ποιος η Φόφη τώρα, ποιον το Βενιζέλο. Όμως είναι εδώ για τον λόγο που μόλις μας είπε, είναι ένα ισχυρό κίνητρο. Αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας. Καλώς ήρθατε στην δεύτερη μετεκλογική βδομάδα και την πρώτη από τις πέντε προεκλογική βδομάδα, γιατί τελειώσαμε με τις κάλπες, αλλά σε πέντε εβδομάδες ξαναστείνονται οι κάλπες, αν γίνουν όλα έτσι όπως τα έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υποτίθεται αλλιώς τα είχε πει. Σήμερα τέτοια ώρα κάπου θα πήγαινε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν το έκανε αυτό, θα το συναντήσουμε στην πορεία. Τα αλλάζουν αυτά τα σχεδιαγράμματα. ΣΥΡΙΖΑ είναι, λογικό, Τσίπρας, και μάλιστα ΣΥΡΙΖΑ όχι στα καλύτερά του, στα χειρότερά του, με πανικό, με ήττα, με. Τα αποτελέσματα τα ξέρετε, δεν θα τα πούμε, δεν έχει κάποια σημασία αυτόν όλα αυτά. Να μείνουμε, μάλλον έχουν σημασία και στους Δήμους εκπλήξεις και στις περιφέρειες και. Αλλά έχουν αναλυθεί πολύ από χτες. Αν θέλετε, στο 211-208-200 πάρτε, πείτε ότι καημό έχετε για το δήμαρχό σας που άλλαξε, που δεν άλλαξε, που βγάλετε τον ίδιο. Τις αλλαγές που είδατε στην περιφέρεια, το Χρυσοπατούλι που θα έχουμε από εδώ και πέρα, τον Μπακογιάννη κάτω στο κέντρο και όλα τα υπόλοιπα. Να μείνουμε όμως λίγο στο Βενιζέλο, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, γιατί είχε κοπιάσει πάρα πολύ να χτίσει κάτι διαφορετικό στο Πασόκ. Πρέπει να σταματήσει όμως, φίλες και φίλοι, η ασύμμετρη υπονόμευση της παράταξης. Γιατί μπορεί όλοι μαζί να χτίζουμε κουτσουλίτσες επί μέρες και επί ώρες, να χτίζουμε, να ξανακτίζουμε κουτσουλίτσες και όλα να γκρεμίζονται. Κουβαλούσαμε τούβλα για να υποδομηθεί το νέο Πασόκ, τον Πασόκ της Νίκης. Κουβαλούσανε τα τούβλα, το είπε. Το θυμόμαστε όλοι που τα παίρνανε στα χέρια τα τούβλα. Φτιάχτηκε το νέο Πασόκ της Νίκης και να τώρα τα αποτελέσματα. Τι κάναν αυτά τα δομικά υλικά, πώς τους συμπεριφέρθηκαν του μεγάλου, τεράστιου Ευάγγελου Βενιζέλου. Αυτές οι εκλογές έχουν πάρα πολλά στη σκιά του θέματος Βενιζέλου. Έχει χαθεί και ότι ο Λαφαζάνης παραιτήθηκε από τη ΛΑΕ. Έχει φύγει και ο Σταύρος. Συνεδριάζουν σήμερα οι ΑΝΕΛ να δούμε αν θα κατέβουν ως κόμμα. Έφυγε η Μεγάλο Οικονόμου. Θέλω να πω, μέσα σε 4-5 μέρες έχουν συμβεί συγκλονιστικά πράγματα. Δεν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε, να τα χωρέσουμε όλα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Άνθρωποι είμαστε σε μνημονιακά χρόνια, σε μια Ελλάδα της ανάπτυξης βέβαια. Αλλά όμως δεν αντέχονται όλα αυτά. Ακούσαμε τον Ευάγγελο Βενιζέλο να λέει για τις κουτσουλίτσες και για τα τούβλα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά για το κίνημα αλλαγής και για το Πασόκ. Η Φόφη χθες έδωσε δύο συνεντεύξεις το βράδυ. Στη μία από αυτές φάνηκε πάρα πολύ σκληρή. Είμαι πρόεδρος και έκανα μια επιλογή. Βαγγέλη. Δεν συναποφασίζουμε για το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Ο καθένας έχει το δικό του ρόλο. Σέβομαι τον κύριο Σημίτη, τον έχω στηρίξει σε όλα όσα ακούστηκαν σε βάρος του ανέντιμα και ανήθικα. Αλλά ο κύριος Σημίτης δεν είναι πρόεδρος αυτή τη στιγμή. Και ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ευρωβουλευτής. Θα πρέπει λοιπόν να ασκήσει τα καθήκοντά του και το ρόλο του στην Ευρωβουλή και να μας εκπροσωπήσει. Άλλος είναι πρόεδρος. Βαγγέλη! Άλλος έχει την ευθύνη των εκλογών. Αναλαμβάνω λοιπόν την ευθύνη και τα μηνύματα στον κόσμο θα πρέπει να είναι καθαρά. Και όποιος θολώνει αυτό το μήνυμα θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Γιατί αυτό που έγινε είναι μονάχα η αρχή. Γιατί αυτό που έγινε είναι μονάχα η αρχή. Τι γίνεται, θα κ***σουμε. Μαρία μα, Μαριούσκα, Μαρία Ρούσκα, Μαρούσκα. Τι γίνεται, θα κ***σουμε. Πού πάει το πράγμα. Μακι, μακι, φυλακή. Μαρία μα, Μαριούσκα, Μαρία Ρούσκα, Μαρούσκα. Ναι, την άλλη φορά θα αρχίσουμε, θα κάνουμε πράξη αυτά που υποσχόμαστε. Αυτό είναι το ζητούμενο από την πολιτική ηγεσία. Τι θέλει κανείς να κάνει πράξη αυτά που υπόσχεται. Εδώ έκανε την ερώτηση, αμέσως μετά έδωσε ο ίδιος την απάντηση και μετά η διαβεβαίωση ότι όλα αυτά θα γίνουν κανονικά. Κάτι πολύ αισιόδοξο, θετικό. Ξεπροβάλλει, έχει ξεπροβάλλει εδώ και χρόνια. Στον ορίζοντα το 15, όσοι ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη, δεν ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ. Το 15, όσοι ψηφίσατε το Σεπτέμβρη ΣΥΡΙΖΑ, δεν ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή μπορεί να ψηφίσετε, αλλά δεν υπήρχε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όπως λέει η κυρία Θεανό Φωτίου, ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε πριν 9 μήνες. Αυτό που κάναμε ήταν αυτό που έπρεπε να κάνουμε σαν μια μικρή ανάσα στον ελληνικό λαό από αυτά που υπεραπόδωσαν, τα λεφτά δηλαδή που μαζεύτηκαν. Αυτά όμως και δεν τα έχει βιώσει σήμερα ο ελληνικός λαός, δηλαδή δεν τα ζει στην καθημερινότητά του, γιατί ήταν τελευταία. Εμείς στην πραγματικότητα κυβερνάμε 9 μήνες, ούτε. Εμείς στην πραγματικότητα κυβερνάμε 9 μήνες, ούτε. Ορίστε, το λέει η κυρία Φωτίου. Άρα δεν έφεραν αυτοί το τρίτο μνημόνιο, δεν έκαναν αυτοί το όχι ναι, δεν κυβερνούσε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε τον Αύγουστο όταν βγήκαμε στην Ιθάκη από τα μνημόνια. Δεν έκοψαν αυτοί το ΕΚΑΣ, ήταν μια άλλη κυβέρνηση. Δεν τη θυμόμαστε καν, την έχουμε διαγράψει από τη μνήμη μας. Δεν ξεπούλησαν αυτοί για 99 χρόνια τα πάντα σε αυτόν τον τόπο, δεν έδωσαν. Οι ΣΥΡΙΖΕΙ τα 14 αεροδρόμια ενώ έλεγαν παλιά δεν θα τα δίνανε και όλα αυτά που έχουν γίνει από το 15 ως τον Αύγουστο του 18 δεν τα έχει κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε Αύγουστο του 18 και από τότε μόνο παροχές έχουμε να θυμόμαστε και τίποτα άλλο που δεν τα εκτίμησε και ο κόσμος γιατί είναι αχάριστος και αχαήρευτος, δεν μπορεί να εκτιμήσει το καλό. Αυτά λοιπόν με τη λογική ενός απλού ΣΥΡΙΖΕΟΥ, στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Θεανός Φωτίου, αν πάνε έτσι διψήφιο κανονικά με αυτές τις λογικές. Έχει περάσει μια εβδομάδα, δεν έχει αλλάξει τίποτα στον τρόπο σκέψης ή και αν έχει αλλάξει δεν το εκφράζουν και πάμε μια χαρά κανονικά να γίνει πιο μπλε από ό,τι ήταν χθες ο χάρτης της Ελλάδας που δεν είναι και το μπλε της Νέας Δημοκρατίας όπως είπε χαριτολογώντας ο Κυριάκος αλλά είναι το μπλε της πατρίδας. Το μπλε της πατρίδας και τα χρώματα της πατρίδας είναι μια χαρά, δεν έχουν καμία σχέση με τα χρώματα των κομμάτων ανεξαρτήτως αν αυτά κάποια στιγμή συμπίπτουν. Τι θα γίνει με το Λεβέντη, έχετε όλη την απορία. Τι θα πάρει ο Λεβέντης, ο ίδιος μας εξηγεί στις εκλογές που έρχονται. Πριν αποχωρήσω από αυτή τη συνάντηση, θέλω να ζητήσω να αγωνιστείτε όλοι σαν να είναι η προσωπική σας υπόθεση. Δεν έχει σημασία πόσο πήραμε, σημασία έχει πόσο θα πάρουμε. Και θα πάρουμε στραγάλια, πατάτες, μπανάνες. Και θα πάρουμε στραγάλια, πατάτες, μπανάνες. Εμείς στην πραγματικότητα κυβερνάμε 9 μήνες, ούτε. Ούτε, το ούτε είναι ωραίο στο τέλος. Ούτε 9 μήνες η κυρία Φωτίου και τα στραγάλια, οι μπανάνες και τα υπόλοιπα που θα λάβει, θα πάρει ο Λεβέντης αν έχει κέφια πάντα ο ελληνικός λαός. Τώρα θα ακούσουμε το παράπονο ενός συμπολίτη μας, θα καταλάβετε από τη φωνή ποιος είναι. Εδώ μαστίσανε. Εδώ μαστίσανε. Σε στήσαν σε μια γωνιά κι ήσουνα νέο παλικάρι. Πώς μαστίσανε. Σε στήσαν σε μια γωνιά κι ήτανε τέσσερι φαντάρι. Γιατί μαστίσανε. Σε στήσαν σε μια γωνιά και σημάδευαν την καρδιά σου. Τι μαστίσανε. Σε στήσαν σε μια γωνιά κι ήταν πρωί και παγωνιά. Εδώ μαστίσανε. Και έγινε σκήνο το πρωί κόκκινο κρινό στην αλάνα. Ο Άδωνης είναι το κόκκινο κρίνο στην Αλάνα που έγινε εκείνο το πρωί. Επειδή τον είχαν στήσει, ποιοι τον είχαν στήσει, τι ακριβώς είχε γίνει, δεν τα πολύ καταλάβαμε. Δεν έχει και σημασία, τα καταλάβαμε δηλαδή, αλλά δεν τις παρούσες. Για το τεράστιο σκάνδαλο, αυτό το μεγαλύτερο από τον Καποδίστρια και μετά, όπως είχε πει ο Παπαγγελόπουλος και ο Κοντονής, για την Οβάρτης μιλούσε, την οποία την ξέχασαν και οι ίδιοι ΣΥΡΙΖΑΙ. Πήγαν σε εκλογές χωρίς να το χρησιμοποιήσουν καν, ενώ μέχρι την προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών το χρησιμοποιούσαν κάθε μέρα ότι αυτό θα ρίξει κυβερνήσεις και θα βάλει φυλακή κόσμο. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. ΣΥΡΙΖΑΙΚΙΣ καταστάσεις. ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ πράγματα, όλα μια χαρά. Και χθες το ζάπινγκ το βράδυ, μέσα στα κανάλια, εκεί αναλύσεις, αποτελέσματα, πάνω κάτω πανηγυρισμοί και όλα και κορναρίσματα, αυτές οι κόρνες πια με τα πανηγύρια. Βγαίνει και ο Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος δυστυχώς έχασε την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την πήρε ο αντίπαλος, αλλά ένα 48% νομίζω κάπου εκεί το πήρε ο Απόστολος Γκλέτσος και με όριμο ύφος είπε το εξής. Θέλω να παρακαλέσω όλους τους πολιτικούς τα αγούς που πέρασαν. Πληρώσαμε την, έτσι κι αλλιώς δεν γινόταν αλλιώς, απειρία Τσίπρα πάρα πολύ ακριβά. Αυτή τη στιγμή παρακαλώ τους πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Καραμαλή, τον κύριο Σαμαρά, όλους τους πρώην πρωθυπουργούς, η επιλογή Μητσοτάκη είναι ξανά η Ελλάδα στα βράχια. Κάνω έκκληση στον κύριο Σιμίτη, στην κυρία Γεννηματά, στον κύριο Βενιζέλο, στον έμπειρο πια αλλά και σωστά τιμωρημένο κύριο Τσίπρα, στον κύριο Κουτσούμπα, να δώσουν επιλογές στο λαό. Δεν είναι επιλογή ο κύριος Μητσοτάκης, είναι η Ελλάδα στα βράχια. Προς Θεού, προσέξτε, δεν θα έχουμε πατρίδα, δεν θα έχουμε χώρα. Κάντε κάτι, δώστε επιλογή στο λαό. Αυτά τα ζητάει από όλους τους αρχηγούς και κυρίως από τον έμπειρο κύριο Τσίπρα, αλλά τιμωρημένο, όπως είπε ο Απόστολος Γκλέτσος. Του πήραν το μικρόφωνο μετά, δεν ακούσαμε και τα άλλα. Φαντάζομαι θα έχει να πει και άλλα τέτοια που είναι πολύ χρήσιμα στην κρίσιμη στιγμή που βρισκόμαστε. Ο Βασίλης Λεβέντης μιλάει για τον ίδιο. Την καλησπέρα μου σε όλους και σε όλες. Νομίζω ότι ο Λεβέντης ξεφούσκωσε. Νομίζω ότι ο Λεβέντης ξεφούσκωσε. Φόφη, ο Λεβέντης είναι πάνω απ' όλα άντρας. Τι γίνεται, θα κ***σουμε. Όλα αυτά είναι αληθινά. Δηλαδή, αληθινά. Κάποια είναι μοντάζ, αλλά οι άνθρωποι είναι αληθινοί, είναι πραγματικοί. Είναι όντα που είναι δίπλα μας. Έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής τη Φόφη να διαγράφει το Βενιζέλο. Τη Φόφη, σκεφτείτε το λίγο, φύγετε από το σήμερα και πηγαίνετε και παλιά και μπρος και πίσω. Δείτε τα πράγματα από πιο ψηλά. Τη Φόφη να διαγράφει τον Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος εδώ να ρωτάει με ένα μοντάζ τι ακριβώς θα κάνουμε. Ο Λεβέντης τι θα πάρει, υπάρχει ακόμα στην πολιτική ζωή. Ο Γκλέτσος να ζητάει από όλους να κάνουν κάτι για τον Κυριάκο. Η Φωτίου να λέει ότι ανέλαβαν 9 μήνες πριν. Τι άλλο είχαμε, αυτά μέχρι στιγμής και όλα αυτά που έχουν γίνει. Αποτελέσματα εκλογών, ευρωεκλογών, ο Πατούλης στην περιφέρεια, η Πατούλενα που έλεγε στη ΣΥΑ συγχαρητήρια η μία στην άλλη, πρώτες κυρίες της περιφέρειας και του Δήμου, ο Μπακογιάννης να λέει αυτά που έλεγε, οι δήμαρχοι που βγήκαν γύρω-τριγύρω εδώ στην Αθήνα, είναι αληθινά όλα αυτά. Αλλά μια που είπαμε περιφέρεια, να μείνουμε λίγο στην περιφέρεια, ο κύριος Γιώργος Πατούλης έχει το λόγο. Ένα νέο ξεκίνημα για την Αθήνα. Σε αυτό το νέο ξεκίνημα δεν θέλω να λείψει κανείς. Να χτίσουμε στην πλάτη των Αθηναίων και άλλες πολιτικές καριέρες. Να χτίσουμε στην πλάτη των Αθηναίων και άλλες πολιτικές καριέρες. Είναι η Αθήνα το σκαλοπάτι για την ατομική μου πρόοδο. Τα είπε ο Γιώργος ο Πατούλης. Από κάτω είχαν και τη μουσική της δυναστείας, γιατί νομίζω ταιριάζει απόλυτα αυτό το ωραίο σύριαλ κάποτε που δεν το βλέπαμε, αλλά το βλέπει άλλος κόσμος. Και έχει σφραγίσει τα τηλεοπτικά πράγματα και της Αμερικής και της Ελλάδας. Οπότε έκανε αυτές τις εξομολογήσεις, τον ακούσαμε όλοι και τον παρακολουθήσαμε. Η κυρία Δούρο από την άλλη έκανε και αυτή η εξομολόγηση. Δεν μπορώ παρά να σε καλωσορίσω κι εγώ εδώ, στο Εγάλαιο. Εδώ, κάτω από το ποτάμι, πρόεδρε. Λοιπόν, εμείς εδώ τα παιδιά κάτω από το ποτάμι τους απαντάρμε. Τραβώντας για το θάνατο. Τέλος διαδρομής. Πέρασα το ποτάμι. Πέρασα από τα νιάτα μου. κι απ' το πικρό νερό. Τώρα φωνάζουν πίσω μου. Εδώ, κάτω από το ποτάμι, πρόεδρε. Τώρα φωνάζουν πίσω μου. Τα νέα παιδιά που γίνονται ψυχτικοί. Ποιος είσαι εσύ που ξεχάσες. Φταίει πράγματι η Δούρου. Τόσοι βρήκαν το θάνατο ανή στον ποταμό. Τέλος διαδρομής. Τέλος διαδρομής. Μπορεί να γίνει η κυρία που ανακοινώνει στο μετρό τον επόμενο σταθμό. Το next station που λέει. Μπορεί να γίνει η κυρία Δούρου, έτσι ωραία που το λέει, το τέλος διαδρομής. Φαντάζομαι θα βρεθεί κάποια άλλη θέση. Από όλους αυτούς που ψήφισαν Ρένα Δούρου, δεν τους ξέρω προσωπικά, λίμωνο, αλλά έχω συμπαθήσει όλους αυτούς που ήταν στο σποτάκι που λέγανε και ότι και την πιστεύανε και την εμπιστευόντουσαν. Να τους ακούσουμε για άλλη μια φορά. Την εμπιστεύομαι. Την εμπιστεύομαι. Την εμπιστεύομαι. Πιστεύω τη Ρένα Δούρου. Γιατί τα λέει χήμα και όπως είναι. Γιατί επιτέλους είδε έργο. Γιατί ομόρφη είναι τη γειτονιά μας. Γιατί έδωσε λεφτά στη δημόσια υγεία. Γιατί τη συμπαθεί ο σκύλος μου. Γιατί τη συμπαθεί ο σκύλος μου. Την πιστεύω γιατί μας κοιτάζει στα μάτια. Την εμπιστεύομαι γιατί τα κανάλια λένε πως φταίει για όλα η Δούρου. Πιστεύω ότι έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για το μάτι. Ότι έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για το μάτι. Την εμπιστεύομαι. Γιατί τη συμπαθεί ο σκύλος μου. Αυτό το έρμο το σκυλί σκέφτομαι. Το οποίο σκυλί την είχε συμπαθήσει και δεν είναι εύκολο τα σκυλιά να συμπαθήσουν κι άλλο περιφερειάρχη. Άλλη άβρα της Ρένας, άλλη άβρα του Πατούλη. Δεν είναι το ίδιο. Και ξανά μανά το σκυλί και δεν έχει τους ίδιους χρόνους αντίδραση ένα σκυλί με το χρόνο αντίδραση που έχει ένας άνθρωπος. Ξεγράφει, γράφει ένας άνθρωπος, αλλάζει γρήγορα. Το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Οι άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα με ενθουσιασμό βγάζουν ένα Τσίπρα πριν 4 χρόνια. Με ενθουσιασμό τον στέλνουν στον αγύριστο. Τον στείλανε με τις ευρωεκλογές. Με 9-9,5 μονάδες διαφορά και διαλέγουν αυτόν που δεν πίστευε κανείς ότι θα μπορούσαν να το διαλέξουν με ψηλό ενθουσιασμό. Θα το δούμε στην πορεία. Τα σκυλιά όμως δεν είναι έτσι. Έχουν άλλους ρυθμούς αντίδρασης και τα βιώνουν αλλιώς τα πράγματα. Ο Αλέξης Τσίπρας την προηγούμενη Κυριακή στις ευρωεκλογές μας είχε πει ότι σήμερα τώρα θα πήγαινε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κανονικά έτσι πρέπει να είχαν γίνει τα πράγματα για να ζητήσει εκλογές. Αμέσως μετά τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών θα ζητήσω από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας την άμεση προκήρυξη εθνικών εκλογών. Μαρούσκα χρυσό μου. Στις 16 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παιχνίδια με τους θεσμούς και με τη λαϊκή ετιμιγορία δεν παίξαμε. Και δεν θα παίξουμε ποτέ, ούτε κάναμε κόλπα. Μαρούσκα χρυσό μου. Μαρούσκα χρυσό μου. Πες μου ένα μέρος μέσα στο σπίτι να κρυφτώ. Σπιέτεψε. Ναι, σε παρακαλώ σε ηκετεύω, βρες μου ένα καλό μέρος να κρυφτώ. Τουαλέτε. Στην τουαλάτα δεν μπορώ, έχει υγρασία. Να κρύσε. Ταράτσα, έχουμε και ταράτσα. Τα έκασπεζα. Α, όχι, δεν πάω ποτέ σε άγνωστα μέρη, άλλο. Ψαράει. Στην αποθήκη, ναι. Τρέχα, φέρε γρήγορα τα κλειδιά της αποθήκης. Κάποτε κρυβόμασταν από τους κομμουνιστάς και τώρα τους παρακράμε να μας κρύψουμε. Χριστέ μου, τη δεκαντάνς. Αυτά με τους κομμουνιστάς και με τη Μαρούσκα, το λέει και το τραγούδι στα σέρβικα, νομίζω, και το βάλαμε από την ίδια τη Μαρκορά να φωνάζει την πολύ στενή συνεργάτηδά της. Εδώ Ελληνοφρένη όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Δευτέρα αμέσως μετά τις εκλογές και πριν από τις μεγάλες εκλογές που έρχονται. 2.11.208.200 σχόλια για τα αποτελέσματα και προβλέψεις, παραγγελιές για την Παρασκευή και ό,τι άλλο θέλετε πείτε. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. ελληνοφρένια.net.gr είναι το site, το επίσημο. Μας ακούτε τώρα live και αμέσως μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω έχει ένα chat. Και κάντε και subscribe και μαθαίνετε διάφορα κάποια στιγμή που θα τα κάνουμε. Η Μαρία Ψάλτη ρυθμίζει τον ήχο. Νομίζω τα είπα όλα. Και από εκεί και πέρα, επειδή έχουν μαζευτεί πάρα πολύ και πολλά πρόσωπα παίζουν ρόλο, άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται, έχει γίνει ένα ανεξέλεγκτο πράγμα αυτό. Και είπαμε να το βάλουμε σε μία τάξη, να φωνάξουμε καταρχήν τα ονόματα και όλους αυτούς που πρέπει, για να δούμε αν θα μπουν σε τάξη και κυρίως σε τι τάξη. Βαγγέλη. Γιάννα. Βαγγέλη. Φόφη. Γιάννα. Κούλα. Χαράλαμπε. Κούλα. Αγαπητή Ελένη. Χαράλαμπε. Κούλα. Βαγγέλη. Κούλα. Χαράλαμπε. Παναγιώτη από τη Δοδόνη. Γιάννα. Κούλα, κούλα. Γαρνιέται γιατί χανόμαστε. Κούλα, κούλα, κούλα. Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από τον Βόλο. Βαγγέλη. Φόφη. Γαρνιέται στο κόμμα που μας έλακε. Ας το χαρούμε λοιπόν. Ο Θεός να βάλει το χέρι του στην κυριολεξία. Χριστέ μου, τι δεκαντάνς. Και παρέγγε, παρέγγε. Τι γίνεται, θα κ***σουμε. Πού πάει το πράγμα. Την άλλη φορά θα κ***σουμε. Θα κάνουμε πράξη αυτά που υποσχόμαστε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του στην κυριολεξία. Hey, kitschi, kitschi, kitschi, alele, chichi, kiri, di, di, la, di, da, ri, da. Hey, kitschi, kitschi, kitschi, alele, chichi, kiri, di, di, la, di, da, ri, da. Θέλουμε λοιπόν ισχυρό κίνημα αλλαγής για να κάνουμε την έφοδο στο μέλλον. Ο Θεός να βάλει το χέρι του στην κυριολεξία. Αυτό το τελευταίο είναι ό,τι καλύτερο. Το Θεός να βάλει το χέρι του στην κυριολεξία. Όμως, αν δείτε κανένα χέρι τεράστιο, μικρό, δεν το έχουμε δει και το χέρι του Θεού. Δεν έχουμε δει και τον ίδιο το Θεό ποτέ. Να ξέρετε ότι είναι επειδή το ζήτησε η Φόφη. Στην Ευρωβουλή στείλαμε ευρωβουλευτές, θα αναλάβουν έργο εκεί, χαμός θα γίνει. Όμως δεν έχει πάει ο καλύτερος. Αυτός που θα έπρεπε να πάει, το φέρνει βαρέως και αυτός και όλοι εμείς. Πριν λίγη ώρα πήγε στην Τατιάνα. Γιατί όλο ακούγεσαι ως υποψήφιος και όλο δεν κατεβαίνει. Θα σου πω. Το Εθνικό Κοινοβούλιο είναι για να εξυπηρετήσει το κόμμα σου. Αυτό δεν είναι μειωτικό για το Μιλτιάδη ούτε για κανένα υποψήφιο. Το Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες είναι για την πατρίδα. Να πάω να τους πω εκεί, ακούστε να δείτε ρε μάγκες, γιατί ταπεινώσατε τη χώρα μου και κόψατε στα δυο τους μισθούς. Γιατί κόψατε συντάξεις, γιατί βάλατε τόσους φόρους. Κάνετε λάθος, κύριοι. Αυτό ήθελα. Αυτό το πράγμα που λέτε τώρα. Ορίστε. Λοιπόν. Και μόνο τη χειροκροτάει το Γιώργο Αυτιά, το κοινό της Τατιάνας, επειδή λέει τι θα έλεγε αν είχε πάει στην Ευρωβουλή, που θα τους έκανε τη μούρη κρέας, γιατί στο Ευρωκοινοβούλιο αυτόν περίμεναν και πιάνουν γενικώς τα λόγια μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Αλλάζει η ρότα τελείως η συγκεκριμένη Ευρώπη. Θυμόμαστε τελευταία φορά που είχε αλλάξει ήταν όταν η Μέρκελ ούτε μία στο εκατομμύριο δεν θα δεχόταν το μνημόνιο. Αλλά ο Γιώργος Αυτιάς τα λέει αυτά εκεί, χειροκροτούσαν οι κυρίες από κάτω. Και πολύ ευτυχισμένοι μετά όλοι έφυγαν, πήγανε σπίτι τους. Ο Μπογδάνος ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Πριν 3-4 μήνες τον είχαν απορρίψει από το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα πέρασε ο καιρός, τον ενέκριναν για το ψηφοδέλτιο του Εθνικού Κοινοβουλίου της Νέας Δημοκρατίας και σε εκπομπή μίλησε για εκείνο το λάθος που είχε κάνει, να κάνει retweet, tweet για το τάγκ στο περίφημο που έπρεπε να μπει μέσα στην ΕΡΤ. Χρειάζεται να δεις είχε βγάλει Μητσοτάκης απ' έξω με δήλωση του Σπυράκη. Πώς ξαναβρέθηκες μέσα. Χωρίς να γνωρίζω τι συνέβη εκείνο το πρωί στην Πειραιώς. Συμμορφωθήκατε δηλαδή σε άλλα μέρη. Χωρίς να γνωρίζω τι συνέβη. Αφήστε τι συνέβη, δεν μας διαφέρει τώρα το παρασκήνιο. Δεν υπάρχει θέμα συμμόρφωσης. Έκανα μια πατάτα. Το λέω ναι, και το ξαναλέω. Το καταλάβατε αυτό στις τουλάχιστον. Στις 3.30 ώρα τη νύχτα, επειδή έχω κόψει το κάπνισμα από 1η-1η-2019, μεταξύ άλλων, και στριφογύριζα σαν το κοκορέτσι. Ναι. Οπότε 3.30 ώρα τη νύχτα στο κρεβάτι βλέπω κάτι στο κινητό. Δεν κατάλαβα ότι ήταν ένα πανάθλιο προφίλ. Κατάλαβα ένα αστιάκι κατεδάφισης της ΕΡΤ και όχι τάγκ, θα με συγχωρήσετε. Του έκανα ο ηλίθιος ένα like, έδωσα μία απάντηση. Και αυτό το πράγμα βεβαίως ναι. Έγινε από τρίχα τριχιά. Συμπέρασμα, ποτέ δεν κάνουμε retweet like στις 3.30 ώρα όταν έχουμε κόψει το κάπνισμα. Τι κάνεις, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Δεν σχολιάζουμε αποτελέσματα. Θα σου ξεκινήσω με μια αναφορά που έκανε η Ελληνοφρένεια την Παρασκευή για το πολύ κακό μήνυμα που έχουν περάσει οι εκλογές οι ευρωβουλευτικές. Η φράση 9,5 είναι τεράστια και 9,5 είναι μεγάλη είναι λάθος μήνυμα για την νεολαία και για τα αγόρια και για τα κορίτσια. Γιατί 9,5 είναι για πεσμένη καλή. Και αν είσαι grower και έχει προοπτική, αλλιώς δεν έχει νόημα. Αν είσαι shower, αυτό είναι, τέλος. Πάντως δεν θα μπορούσε έτσι πως ακούγεται 9,5 ευρωμονάδες να το κάνω ένα λογοπαίγνιο σαν το 9,5 εβδομάδες να γίνει ταινία. Έτσι κι αλλιώς γάμιση είναι και στις δύο περιπτώσεις. 9,5 ευρωμονάδες, ξέρω εγώ. 9,5 ευρωμονάδες. Ωραίο, μ' αρέσει. Μ' αρέσει η ιδέα μου, δηλαδή είμαι πολύ καλός. Έλα, γεια. Να κάνω δύο τοποθετήσεις, σε παρακαλώ πολύ. Ναι, ναι, ξεκινάω από τη δεύτερη, παρακαλώ. Από τη δεύτερη, παρακαλώ. Έχεις δει την ταινία Η Τιμή των Πριτζή? Την έχεις δει, φαντάζομαι. Βέβαια. Τη σκηνή που η Ατζέλικα Χιούστον βάφεται για να. Εγώ μην με ανάβεις τώρα. Τον πατέρα της. Ναι. Τη θυμάσαι. Βάφεται. Βάφεται για να κλαφτεί στον πατέρα της και να σκοτώσει το Νίκολσον, τη θυμάσαι. Μην με ανάβεις, ναι, τη θυμάμαι. Έχω μεγαλώσει με αυτή τη σκηνή. Έχουν ξανά και πες μου τι σου θυμίζει. Τι μου θυμίζει, την Παζιάννα. Την Παζιάννα. Κάτι θυμίζει από τις τελευταίες μέρες που θα μείνει. Και η πρώτη παρατήρηση. Όπου στάθηκε που βρεθεί η κυρία Δούρου, τη λέω ότι είναι γυναίκα. Καλά κάνει, γιατί δεν το είχαν προσέξει. Αν εγώ το πάρω αυτό και το συνδυάσω με κιμά, μακαρόνια, παστίτσιο, κουζίνα, θα είμαι εγώ σεξιστής ή αυτή. Εσύ. Ευχαριστώ. Οποιοςδήποτε είναι απέναντι από το ΣΥΡΙΖΑ είναι σεξιστής, δεν έχεις καταλάβει. Συζητώντας αυτές τις μέρες με πολλούς οπαδούς και φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν καταλάβει ότι δεν καταλάβανε. Έχει φίλους ο ΣΥΡΙΖΑ? Έχω, να μην έχω, ρε παιδί μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φίλους. Έχω και κουμπάρους, έχω και φίλους, έχω. Ένα πράγμα δεν έχω. Μπράβο, εγώ είχα καταλάβει ότι ο όμιλος φίλων αστυνομίας έχει μόνο. Λοιπόν. Τώρα θα μου πεις με τόσους μπάτσους που έχουν εκεί, όμιλος έχουν γίνει. Για πες. Πώς, θα τους αφιερώσω μια μαντινάδα που είχε πει ο Πουλάκης λίγες μέρες πριν από το δημοψήφισμα το καλοκαίρι του 2015. Το όχι λι θέλει Έλληνες, το ναι θέλει προδότες. Καιρός να ξεχωρίσουν τα γρήμια από τις κότες. Σε μια εβδομάδα γίνανε και κότες και προδότες. Θέλω να πω τον καημό μου, θέλω κάπου να το πω. Εσύ, άμα δεν πάρεις αυτό το κοινωνικό φαινόμενο της ξεδιατροπιάς του ψέματος, όχι μόνο στην πολιτική αλλά και στην κοινωνία, δηλαδή βγήκε αυτός ο Μπαρμπαλέκος τώρα και είπε ξεδιάντροπο ότι έλεγε ψέματα στον κόσμο. Ότι ξέραμε ότι έχουμε μια διαφορά, λέει, αλλά εντάξει, δεν ήταν και τόσο μεγάλη. Και βγαίνανε πριν τις εκλογές και λέγανε δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε, το μείωσε τα εκατομμύρια. Μα δεν έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ, κέρδισε η Νέα Δημοκρατία, τι δεν καταλαβαίνεις. Επίσης το 9,5 δεν είναι μια τόσο μεγάλη διαφορά, γιατί αυτοί ξέρουν τι έχουν κάνει. Με όλα αυτά που έχουν κάνει, το 9,5 δεν είναι μια μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι αυτοί οι άνθρωποι μέχρι πριν 4 χρόνια είχαν 4%, μια χαρά είναι το 20 τόσο. Μα δεν λέω το γεγονός, αλλά να βγαίνει ξεδιάντροπο και να λέει ψέματα, ότι δεν τρέχει τίποτα, ας πούμε. Λέγανε ψέματα στον κόσμο ότι θα κερδίσουμε. Ξέραμε, αλλά λέγανε ψέματα. Και το λέει έτσι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και εμείς το αποδεχόμαστε να μην συμβαίνει τίποτα. Εντάξει, είναι ένα σημείο παρακμής, φαντάζομαι, ας πούμε. Ένα κάνει μπαμ. Τι δεν καταλαβαίνεις, βρε, γίδι. Ένα στα δύο συνήθως, αλλά γιατί τι θες να πεις. Ναι, τι δεν καταλαβαίνεις την ανάλυση του σκλία. Είναι απλούστατη, δηλαδή ένα συν ένα ίσον παγωτό σκορδαλιά, δεν το καταλαβαίνεις. Όχι. Εντάξει, είμαι κατάπτυστος, τι να σου πω τώρα. Να σου πω κάτι άλλο. Τις επιστολές αυτού του Ιησού μας τις πουλάει ο Βελόπουλος ή ο Μπογιόπουλος? Ο Βελόπουλος, μπερδεύτηκες. Α, γιατί ακούω την εκπομπή του Μπογιόπουλου και δεν τη δίνει και έλεγα τι έχει γίνει. Όχι, ο Βελόπουλος, αυτός που ψηφίσατε, αυτός. Ναι, πώς το λες, να είχα το Βελόπουλο εδώ και να τα πούμε μαζί. Τι θα του έκανες, Μαρή? Να κάτευε να το στείλουν. Απαπα, γιατί καλέ, αφού τον θέλουμε τον ψηφίζουμε 200.000 συμπολίτες μας. Τι να του πω. Τι να του πεις, τον θέλουμε. Αυτοί είμαστε, όχι, αυτοί είμαστε, τέλος. Όχι όλοι, αλλά 200.000 αυτοί είναι. Τι τέφερα τους καλέ, καλέ αυτός ο κόσμος, τι Παναγία μου, τι να πει κανείς. Για το μ*** της Ελληνής, σωστό, δεν είναι να πεις. Κάνω ρεζίλι. Καλά, δεν είναι διαφορετικό ρεζίλι από αυτό που θα σε κάνει, ας πούμε, ο Κίρτσος. Ίδιο ρεζίλι είναι. Hey, kitchi, kitchi, kitchi, alele, chichi, kiri-di-di-di-di-di-da-di-da-di-da. Hey, kitchi, kitchi, kitchi, alele, chichi, kiri-di-di-di-di-da-di-da-di-da. Τι γίνεται, θα ***σουμε, πού πάει το πράγμα, ώστε να μπορέσουμε να τους πούμε ναι, την άλλη φορά θα ***σουμε, θα κάνουμε πράξη αυτά που υποσχόμαστε. Ποια είναι η άλλη φορά? Αυτό είναι το ερώτημα και νομίζω πρέπει να απαντηθεί κάποια στιγμή από τους υπεύθυνους, από τους επαΐοντες. Ο Γιάννης Βαρουφάκης με έναν νη είναι πολύ καλός τύπος και πάει με όλους. Εσείς θα συνεργαζόσαστε με κάποιον μέσα στη Βουλή? Με όλους. Τι με όλους? Με όλους. Και με τη Νέα Δημοκρατία? Και με τη Νέα Δημοκρατία. Και με το ΣΥΡΙΖΑ? Με όλους. Σήμερα το πρωί βγήκε στον Sky, στον οικονόμο και την Αναστασοπούλου και είπε αυτό το πράγμα ότι θα πάει με όλους αν χρειαστεί, αν βγει βέβαια στη Βουλή και γιατί να μην πάει. Και στο 70% από ό,τι θυμόμαστε του μνημονίου συμφωνούσε με όλους. Πόσο ποσοστό του μνημονίου αποδεχόμαστε? Σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις θα προσθέσουμε περί το 70% των μεταρρυθμίσεων ή δεσμεύσεων που υπάρχουν στο υπάρχον μνημόνιο. Δεσμεύσεις με τις οποίες ως όφρονες άνθρωποι δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Επειδή είμαστε σόφρονες άνθρωποι, γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Γι' αυτό πίστευε και συμφωνούσε στο 70% του μνημονίου. Δεν ήταν όλο το μνημόνιο κακό που μας λέγανε. Τελικά ήταν το 100%, γιατί 70% συμφωνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν φέρει το δικό του το μνημόνιο. Μετά ήρθαν όλοι και συμφώνησαν στο ΣΥΡΙΖΑ το μνημόνιο. Υπήρχαν και τα άλλα δύο που δεν τα πήραξε κανείς, το πρώτο και το δεύτερο. Οπότε 3 στα 3 και 100% συμφωνία με το μνημόνιο. Αυτά από το Γιάννη που θα πάει με όλους και τώρα ακολουθεί λαός. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Λέγομαι Λένη. Μα γεια σας. Δεν είμαι στον αέρα, έτσι. Όχι δα. Α, είπα κι εγώ. Έχω πειθό μεγάλη, για πείτε μου. Στις 10 Μαΐου είχα κερδίσει ένα ταξίδι για την Ιορδανία. Πολύ ωραία ιδέα, μπράβο. Να πάτε και να μην γυρίσετε. Σαν το διαφημιστικό σποτάκι που έλεγε «Πάρε πούλο, έρχονται εκλογές, πάρε πούλο». Φύγε η Ιορδανία εσύ. Για η Ιορδανία είμαι λοιπόν. Φύγε, one way ticket. Για να πάω όμως. Να πας. Για να πάω, χρειάζεται βάουτσερ και δεν μου το έχετε στείλει. Θες βάουτσερ. Ναι, βέβαια, δεν μου το έχετε στείλει. Μα στείλαμε και εμείς τα άνθρωπο στην Ιορδανία, τέλος πάντων. Αυτό το brain drain πολύ με ανησυχεί. Εσείς στην Ιορδανία, ο Βελόπουλος στην Ευρώπη, τι θα γίνει. Περίμενε λίγο, περίμενε. Ναι. Αυτά τα 4 χρόνια θα πρέπει να γραφτούν στην ιστορία ως τα χειρότερα μαύρα χρόνια της αριστεράς. Δεν μπορεί μέσα σε 4 χρόνια ο λαός να ξέρει τι ψηφίζει και τελικά να μην ξέρει τι ψηφίζει. Αυτό που περάσαν 4 χρόνια και ακόμα το λέμε αριστερά, δεν είναι καθόλου μαύρη σελίδα στα χρόνια της αριστεράς αυτό, στην ιστορία της αριστεράς. Δεν έχει να κάνει αυτό καμία σχέση με την αριστερά. Έχω πάρει αριστερούς από την Κεσαριανή, όπου δεν θέλουν ούτε να τους φτύσουμε. Λοιπόν, χρήζουν όλη ψυχιατρικής θεραπείας και καλό είναι να μας αδειάσουν τον τόπο. Γιατί, για να έρθουν οι άλλοι? Κοίταξε, όχι ότι αυτοί που θα έρθουν θα είναι καλύτεροι, πραγματικά. Είμαστε στο ίδιο καζάνι, είμαστε. Όπως λένε και τα σιριζοτρόλ τελευταία, να ορίστε που λέτε ότι είναι ίδιοι. Δεν είναι ίδιοι. Αυτοί είναι σεξιστές και ρατσιστές. Ορίστε, άρα δεν είναι ίδιοι. Το ότι εφαρμόζουν τα ίδια μέτρα και αβαντάρουν τους ρατσιστές και τους φασίστες σε τόσα χρόνια οι άλλοι, δεν τους κάνει ίδιους. Ότι οι άλλοι το λένε χιδέα είναι το πρόβλημα. Πρέπει να φοβάσαι, θα χάσεις τη δουλειά σου. Αυτή είναι χειρότερη και από το δελφινάριο. Είναι, τι να σου πω, δεν. Μα ούτε για σάτυρα δεν κάνω, δοκιμασμένο. Πήρα λίγο να πω και εγώ τον πόνο μου ότι θα χάσουμε δύο καλές σταθερές που είχε εκπομπή σας. Μία είναι η διασκέδαση ο κύριος ο Λεβέντης. Αυτό θα έχει απόλυση εκπομπή, αλλά μην φοβάσαι, μην απογοητεύεσαι. Θα έρθουν άλλοι. Ο Κυριάκος βγαίνει. Ο Βελόπουλος. Να, υπάρχουν. Είδες, το σύστημα πάντα έχει εφεδρίες. Όχι μόνο που εξυπηρετούν το σύστημα, αυτές οι ακροδεξιές εφεδρίες, ναι και αυτό. Αλλά που εξυπηρετούν και τη σάτυρα. Κλάμα δεν θα έχει. Κλάμα δεν θα έχει σαν του Λεβέντη. Δεν το ξέρεις. Περίμενε λίγο. Και αν δεν έχει, θα έχει κάτι άλλο. Μου ανεβάζεις το ηθικό τώρα. Ναι, γι' αυτό το κάνω. Και η δεύτερη σταθερά είναι η ΣΥΡΙΖΑ. Θα χάσουμε τη ΣΥΡΙΖΑ. Σιγά μην τη χάσουμε τη ΣΥΡΙΖΑ. Μια χαρά θα παίρνει. Θα χάσει αυτό το υπεροπτικό ύφος που είχε. Μπα, μην νομίζεις, τώρα θα είναι καταγγελτικό ότι εμείς τους φέραμε. Ότι κάποιος άλλος φταίει. Όχι ότι οι μαλακίες τους φέρανε, τους Κυριάκους. Όχι ότι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ ήταν για να στρώσει το χαλί, να κρατήσει ζεστή την καρέκλα μέχρι να ξανάρθουν κάποιοι ίδιοι. Όχι. Φταίει κάποιος άλλος. Κάποιος άλλος έφερε τον κούλι. Και κάτι τελευταίο για τον ηλίθιο τον κόσμο, να ξέρουμε κάτι. Το Μητσοτάκι, τον Γκούλη, αυτό τον Βλάκα δεν τον έβγαλε ούτε η Ελληνοφρένεια, ούτε το Αρβίλα, ούτε όσοι κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ. Τον βγάλαν αυτοί με τις πολιτικές τους. Το να ψηφίσεις Μητσοτάκι για να εκδικηθείς στο ΣΥΡΙΖΑ είναι σαν να πιάσεις τη γυναίκα σου να σε κερατώνει και να κόψεις τα αρχίδια σου. Ναι. Καλημέρα, ο Αποστόλης. Ναι. Για τη μηχανή πήρα. Βεβαίως. Είστε μηχανόβιος. Εγώ όχι, αλλά ενδιαφέρεται κάποιος φίλος μου. Α, να την αγοράσει. Ναι. Και γιατί πήρατε εσείς και δεν πήρε ο φίλος σας? Γιατί εμένα μου δώσαν το τηλέφωνο. Θα του την κάνετε δώρο? Όχι, δεν θα την κάνω δώρο, αυτός την αγοράζει. Ποιος πληρώνει, θέλω να ξέρω ποιος πληρώνει. Αυτός. 1-0. 1-0. Ναι. Ωραία. Έλα, την καλημέρα. Έλα, γεια. Πού σε βρήκε αυτός ο Σιριζέος, βρε, που άκουσα μόλις τώρα? Στο τηλέφωνο σε βρήκε, αλλά μου κάνει εντύπωση πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Ένα Σιριζέος που έβγαλες πριν από λίγο. Μωρίς Σιριζέος είναι. Μονοκύτταρος οργανισμός, αμοιβάδα, δεν σκέφτονται. Πάντως εγώ σκέφτομαι πόσο θα θλίβονταν για τα παιδιά τους ο Νίκος Πλουμπίδης και ο Μάνος Λοΐζος. Μην τα κλαις τα παιδιά τους αφενός. Αφετέρου δεν έχει σχέση το έργο, ο αγώνας ή η δράση καθενός με το τι γέννησε. Δεν κλαίω τα παιδιά τους. Κάποια άλλα από τα παιδιά τους μπορεί να καταλήξανε σε ένα σκουπιδοντενεκέ μέσα σε λάτεξ. Τι πάει να πει αυτό? Θα τα κατηγορήσουμε που βρέθηκαν στη χωματερή? Επιβεβαιώνεται αυτό που τόσες φορές έχεις πει. Άσε τους γονείς κατά μέρος. Σημασία στη ζωή έχει τι κάνεις εσύ. Αυτό. Παρεξηγημένος ακροατής, ο Βαρουφάκης λέει, είπε ότι θα συνεργαστεί με όλους αρκεί να συμφωνήσουν με το πρόγραμμά του Μέρα 25 που προϋποθέτει ρήξη με τους Ευρωπαίους. Άλλο σάτυρα λέει και άλλο παραπληροφόρηση. Εμείς εδώ δεν κάνουμε σάτυρα. Εμείς εδώ κάνουμε παραπληροφόρηση. Δεν το έχεις μάθει, αγαπητέ ακροατή. Μάθε το να ξέρεις από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Τελείας όλα αυτά που είναι και πολύ ωραία. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε σαν σήμερα το 1941 στο χωριό Κάνδανος της Κρήτης. Η Γερμανία από το κέντρο της Κάνδανου ξεκίνησαν σε όλη την κομμόπολη της Κάνδανου και άρχισαν την καταστροφή. Όσα σπίτια ήταν γερά και δεν μπορούσαν με τη φωτιά να καταστραφούν καθολοκρία, τα ανατείνεζαν. Όσα σπίτια καίγονταν εύκολα, τα έκαιγαν. Κρατούσαν δοχή από βενζίνης, πετούσαν βενζίνη μέσα στα σπίτια και έβαζαν φωτιά και συνέχιζαν. Αφού συγχρόνως, με ρηπές πολυβόλων, κρατούσαν τους ανθρώπους μακριά από τα σπίτια. Ναι, αρκέπτανε και κλαίγανε οι γυναίκες και φωνάζανε και αρπάξανε αυτοί που ήθελαν να εκτελέσουν τα παιδιά των, τα πολύ μικρά. Ναι, στην αγκαλιά των και τους ξαναφωτογραφίσανε και σε λίγη, πολύ λίγη ώρα, ελάχιστη ώρα, έγινε και η εκτέλεση. Όταν μπήκανε στο χωριό Αστέρι για να κάψουν το σπίτι του παππού μου, βρέθηκε εκεί ο παππούς με τη γιαγιά μου. Η γιαγιά μου δεν άντεξε, διότι προ δύο μέρες είχαν εκτελέσει τον πατέρα μου και πήρε ένα ξύλο και πετέθη εναντίον ενός Γερμανού. Πιαστήκανε στα χέρια και όταν ήταν πιασμένοι, ένας άλλος σύντροφός του από δίπλα με το ταχυβόλο τη γάζωσε και τη σκότωσε στα πόδια του Γερμανού. Έτρεξε ο παππούς μου να τη βοηθήσει και τον εξετέλεσαν κι αυτό λίγα βήματα από τη γιαγιά μου. Φεύγοντας, σκότωσαν και το σκύλο για να μην υπάρχει καμιά ζωντανή ύπαρξη σε αυτόν τον τόπο. Κατέστρεψαν ολοσχερό στο χωριό και εκτέλεσαν 180 κατοίκους στην Κάνδανο. Τις προηγούμενες και τις επόμενες μέρες και στα γύρω χωριά ήταν μια εκδίκηση των Ναζί για τη μάχη της Κρήτης, την ηρωική μάχη του λαού της Κρήτης. Με σημαίες, στις σημαίες είχαν τον αγγελωτό σταυρό τότε οι Ναζί, φασίστες, όχι στα μπράτσα τους, τατουάζ όπως συμβαίνει με τους σημερινούς. Αυτά για να θυμόμαστε. Το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα δεν θα τα πούμε αύριο, γιατί έχουμε στάση εργασίας της ΕΣΥΑ. Θα τα πούμε μεθαύριο. Ναι, Μετρόλ Αθήνας μιλάω. Ναι, ναι. Μετρόλ Θεσσαλονίκης εδώ. Το χιούμορ σας είναι απαράμιλο, θα έλεγα. Δεν φαίνεται μόνο από την ατάκα τη συγκεκριμένη, αλλά και από Βελόπουλους, Λεβέντιδες, τα γνωστά. Για πες. Γιατί το παίρνετε το βαλκάρι από τα μούτρα, να πούμε. Από ποιο σημείο του σώματος θες να τον πάρουμε. Μίλησε κανένας άλλος για αληθινά πράγματα. Όλοι κούρα φέξαλα πουλάνε, να πούμε, και τους ψηφίζουμε. Κάτι διαφορετικό. Βελόπουλο. Ναι, ναι. Καλά είπα εγώ για το χιούμορ της Θεσσαλονίκης, βέβαια. Πώς ντύνεσαι τουαλέτα, μπορείς να μου πεις, ρε φίλε. Πώς ντύνεσαι τουαλέτα. Ναι. Δες το βορύδι, αυτό σε καθιστώ. Κάτσε, ρε παιδί μου, βάζεις ένα καζανάκι στο κεφάλι και μια λεκάνη. Μα όχι ακριβώς. Α, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, αυτή η εταιρεία που έκλεισε, που λέει ότι ο Θήμιος ότι έκλεισε, να ρωτήσουμε και πόσα. 4 χρόνια δεν είπε ότι συμβούλευε τον Τσίπρα. Ναι. Να ρωτήσουμε πόσα λεφτά πήρε στα 4 χρόνια και ξέρω άμα πήρε 100.000 ευρώ και τι έγινε που έκλεισε. Για να έκλεισε δεν θα βγάλει τα λεφτά της, θα μπήκε μέσα. Την μπήκε μέσα. Για να έκλεισε, τι άλλο. Αφού τα έλεγε τόσο καλά. Έκανε τόσο καλές αναλύσεις, οικονομικό είναι το θέμα. Έκανε καλές αναλύσεις, έκανε, αλλά... Ναι, άμε... Είδες τα ολόκληρα αποτελέσματα όταν οι ευρωεκλογές και οι εθνικές εκλογές μπλέκουν τα μπούτια τους. Αλλά διρωτώ με και η Νέα Δημοκρατία γιατί πανηγυρίζει τόσο. Τέλος πάντων, έναν ευρωβουλευτή έβγαλε παραπάνω από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χέστηκε η φοράδα σταλόνι. Χέστηκε λίγο γιατί ήταν 9,5 μονάδες παραπάνω. Ξέρεις τώρα πώς είναι αυτό. Επί του παρόντος, δεν χέστηκε η φοράδα σταλόνι. Ένα... Πού χέστηκε η φοράδα αλλού. Σταμάτησε και η φοράδα να χέσει σταλόνι με τους ΣΥΡΙΖΑΕΣ. Όλα τα έχουν γάμψει πια. Σκυλάκι, ναι. Ναι. Έλα, ρε φιλαράκι μου, καλό. Μιλάς σε κάποιο σκυλάκι. Όχι, έχω την Μπουμπού εδώ πέρα και τη έχω βάλει κάτι να βλέπει, ρε φιλέ. Α, κατάλαβα. Το πάρκαρες το παιδί στο YouTube, ε. Όχι, ρε σε βάλα. Εδώ ξέρεις, ψηλό ντοκιμαντέρια και τέτοια. Για να την πάρει λίγο ύπνο, θα πάει για νινάκι. Ναι, ξέρω, ξέρω. Κάτι. Άμα είναι να τη βάζει YouTube, βάλει Ελληνοφρένεια. Ελληνοφρένεια official στο YouTube, να ακούσει εκπομπές το παιδί. Εννοεί... Να μαθαίνει. Εννοείται ότι θα μπει στο δρόμο του Θεού. Έτσι, και ελληνοφρένια.net.gr. Εννοείται ότι θα μπει στο δρόμο του Θεού, Αποστόλη και Θήμιο Γαλαμούκι το παιδί. Εννοείται. Έτσι. Να σου πω, μήπως ξέρεις, έχεις πρόγραμμα. Τι, αίτε, έτσι τα λέμε. Βέβαια έχω πρόγραμμα. Μόνο ο Κυριάκος και ο Τσίπρας θα έχουν πρόγραμμα. Για τον Τσίπρα λέω, ρε φίλε, πότε θα ανέβει καματερό, γιατί θέλω να τον υποδεχτώ θερμά, να πούμε. Να βγω να του δώσω και λουλουδάκια. Και ό,τι άλλο έχω εκείνη την ώρα πρόχειρο. Τι άλλο μπορεί να έχει? Ένα μπουκέτο με λουλούδια. Ναι, μπουκέτο θα είναι. Το τι θα έχει πάνω δεν ξέρω, ρε φιλαράκι. Τι να έχει, λουλούδια να έχει. Ανυπομονώ, ζω πραγματικά για τη στιγμή που θα σταθώ μπροστά στο μεγάλο ηγέτη, το χαρισματικό. Εκείνο να δει. Μπορεί να βγάλει κανένα φραγκάκι. Να σου πω, στι περιοδίε, ξέρει, από ό,τι μαθαίνω πέφτει κανένα εικοσαρικάκι για να έχει κόσμο να κάνει ότι χαίρεται. 20 ευρώ, όχι 20.000, τώρα μην χαίρεσαι. Αλλά καλό μέρο κάνω το. Πες ότι βγήκες για ψωμί, ας πούμε, και γυρνάς πίσω με 20 ευρώ. Σιγά. Για να κάνω το χαρούμενο. Για να κάνεις το χαρούμενο, ναι. Δεν είναι σαν τα άλλα που δίνει η άλλη στο My Market τα 300 ευρώ που να είσαι χαρούμενος. Εδώ με 20 ευρώ, λυπάμαι, γιατί είναι πολλοί κόσμος. Ναι, ρε φίλε, είμαστε πολλοί. Αλλά δεν είσαι υποχρεωμένος να είσαι και ολόκληρη την ημέρα εκεί πέρα, έτσι. Είναι διαφορετικό ένα εικοσαρικάκι για ένα χαμόγελο και. Τίποτα, για ένα πέρασμα, παιδί μου, τη κάμερα. Την ταρίφα τη φτιάχνει η Τατιάνα. Όσο δίνει η Τατιάνα, έτσι πάει. Τα δίνουν και αυτές λεφτά, ρε. Όχι, πάει ο κόσμος από κάτω και χαίρεται έτσι. Τι μαλάκα είμαι και εγώ τόσο καιρό το κάνω τζάμπα. Α, είσαι μαλάκα όντω. Το ξέρω, ναι, αγέρασα. Ρε φίλε, δείτε μου το φίλο σου. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Μπορεί, σε παρακαλώ, από εδώ και στο εξή, όποτε σε παίρνω να λες το όνομά μου. Γιατί κατεβαίνει εκλογέ? Μπα και μου γίνει καμιά πρόταση, ρε φιλαράκι. Να σωθώ και εγώ. Δεν κάνω, γιατί άμα περιμένω τώρα από αυτά τα καρτίλια να με σώσουν, κάτσετα. Ναι, άκρη δεν βγάζει, ναι. Ναι, οπότε άμα πει δύο-τρει φορέ το όνομα, πουλάω κι εγώ μουρι να είμαι ο φίλο του Αποστόλη, ξέρω εγώ και του Θήμιου. Σωστό. Μπορεί να μου γίνει καμιά πρόταση. Προχτέ συμφωνήσαμε ότι η ξεφτίλα πρέπει να έχει κάποια αξία, έτσι. Ναι. Οπότε για άλλα 5.000, 6.000, γιατί δεν προλαβαίνω ευρωεκλογέ στο 20άρικο. Δεν κάνετε. Θα ξεφτυλιστώ κι εγώ, ρε φίλε, τι να κάνω. Όχι, σιγά, ο πρώτο στάσιο τελευταίο. Τι είπε ο γυμναστηριακός, γιατί δεν αφήσαμε τον Σαμαρά να τελειώσει το έργο του? Ναι, απλά η ένστασή του είναι γιατί δεν αφήσαμε τον Σαμαρά να το τελειώσει και το τέλειωσε ο Τσίπρας το έργο του Σαμαρά.